ja tornem a ser aquí i hem començat aquesta segona hora amb Angra, grup brasiler encapçalat per aquella època, ara ja no, però per aquella època estava encapçalat pel André Matos. També va estar guapo, el concert. Va estar molt, molt, molt bé. Canta molt bé el tio aquest. I vesteix molt bé, eh? És un elegante. Sí. És un gentleman. És un dandy. És un dandy. Aquest tema era Carolina Ford. El vam escoltar el dia que vam venir aquí als Àpacs, però no el vam escoltar sencer i jo feia temps que tenia ganes d'escoltar-lo de dalt a baix. És un tema molt guapo, tio. Un tema inclòs dins de l'àlbum Holy Land de l'any 95 i amb reminiscències, no sé... Aquesta la cantava l'André Matos? Està molt bé construïda, aquesta. Sí, jo crec que, tot i la seva llargada, és un tema que no es fa pesat perquè té molts canvis. Exacte. Allò, tema una miqueta més relaxadet, després passem al power metal, a saco que practicava en Angra. Aquesta encara la toca l'André Matos, no? Bueno, la canta. Com a mínim aquí no la va tocar. Va tocar una altra d'Angra, que la vam posar. Llavors era el Eduardo Falaschi, no? Que posa aquí, que és l'actual cantant. Segurament. Estem a l'espera de que Angra faci alguna cosa nou, perquè jo no tinc moltes notícies d'ells. No sé, tu no aquí, sé. Joan, a la base de dades... Que... No posa molta cosa aquí, eh? No diu gaire res. En julio del 2006 empieza la grabación de su último disco, Aurora con Sober. Pues portan 2 años grabando. Están en ello. Encara no ha sortit. Estamos trabajando. Encara no, es que, no sé si ha sortit ja o no. Ni idea. Ya buscarem. Aquí posa com discografia, sí, l'Aurora con Surgens. 2006. Sí, Aurora Consurgent, sí que... Pues no hi ha res nou. Bueno. En Fabio Laguna, Quires Pieste, Felipe Andreoli, el Bittencourt a la guitarra i el Kiko Loureiro també a la guitarra, que són els únics que porten des del 91. I tots els altres han anat canviant. Tots els altres han canviat. Doncs de Brasil ens anem fins a Alemanya a escoltar dues amigues nostres que es diuen Ada i Carmen. Les Coronitas. Les Coronatus. Esas alemanas. Que com no, doncs... Jo prefiero la cerveza. Coronitas. Sí? La rúbia o...? La rúbia o la morena. No et dona igual qui. No, i mama, que rica. No. Perquè veieu aquí que no fem distincions i no discriminem a ningú. Al Joan li agraden les roses i les morenes. Però todo. Yo iba a decir una cosa, pero no puedo. A que toma tira-li algo que respiri. Ay, home. Tu respiras. És el que em dóna por. Corre! Fa por. Deja de respirar. Doncs de moment ens quedem amb un tema del seu àlbum debut, el Lux Noctis, que es diu Scream of the Butterfly. I'm not afraid to say. Així es diu el tema Scream of the Butterfly, cantat per la Ada i la Carmen, les vocalistes de Coronatus. Dos noms estranys per dues alemanyes. Sí, però bueno. Mira. Però cada vegada que poseu algú diem. Sí, ens farem repetitius. També és estrany ZP. Sí. Zipi. El Zipi. Sí, és una mica estrany. Mira, li toc, és que el maronès es diu Samuel. Antonio. Mira, ahir. Ahir has estat bé. Doncs... Gràcies. El Camerún parla en francès, no? Sí. Sí. Entonces, sí, sí. Claro, tiene un nombre francés. Claro. Claro. No és tan estrany, de clar, fet. Clar. No. Samuel. Sí, sí. Samuel. Titi Henry. Te acaba de desmontar, pero no. Por completo. No, el Titi Henry. Pues va ser que no, eh? Titi. Doncs si ara n'escoltàvem dues de noies, ara en passarem a escoltar només una. Quin pal. Ara només una. No, m'agrada. A mi sí, tio. Bueno, t'he de dir que aquest és del nou, no és la Tarja Turunen. No, aquesta és l'altra, bueno, tio. És la Net. Escoltarem a la Net Olsen. De Nightwish, evidentment. Nightwish, que si tot ha anat com ha d'anar, aquesta setmana han editat un DVD i CD en directe. Que raro, últimament tothom fa el mateix. Bueno, ara també ja toca, sobretot per seguir promocionant encara més la nova cantant. Clar. O sigui, això estava claríssim. Van treure el 2007 el Dark Passion Play. Per aquest any s'espera un EP. I diuen que un setè àlbum cap a finals de 2010, principis de 2011. O sigui, fanàtics de Nightwish, ens haurem d'esperar encara... Ens haurem d'esperar. Força temps per tenir nou àlbum dels finlandesos. Bueno, tio. Però de moment, un dels temes inclosos... Si l'espera mereix la pena. Oh, ja et dic jo que si segueixen pel camí que han agafat amb aquest Dark Passion Play, jo crec que podem esperar... Valdrà la pena. Podem esperar un gran àlbum. Com dèiem, hem escoltat diversos temes ja d'aquest últim treball i de la banda en general, però sí, aquest encara no l'havíem posat. Un tema on hi participen els dos vocalistes, entre cometes, de la banda. Hi participa la Net, hi participa el gran baixista i gran en tots els sentits, Marco Hietala. Seven Days to the Wolf, un tema impressionant. We'll be right back. Això era Seven Days to the Wolf dels Nightwish, els nous Nightwish, podríem dir. A mi em segueix encansant igual. No, ja et dic que no, eh? No. Posa-li després... el mute al Marc. A mi m'encanten. Posa-li el mute al Marc. Tens una cançó i... Quan posis Nightwish, posa-li el mute al Marc. És que no pugui parlar, no, no, directament. Aquí no censurem opinions. No, no, clar que no. A mi no m'agrada... És que jo sóc més de la tanja, tu, no, nen? Hi ha molts detractors, hi ha molts a favor... Doncs jo no, vale? Me está llamando detractor. Eren detractor. Això és una persona que lleva un tractor. L'actual, eh? Diferent. La veu de l'actual és una mica empalagosa. És allò que dius, hòstia, la típica professora... A mi m'agrada la típica professora. Dius, mare, adéu, senyora, calli, sisplau. Mirat així la de la tarja, també. Però té una veu diferent. Aquella, quan puja els aguts, et claven aquí, el seu operístic. Però té un to de veu potser diferent. Té un to de veu diferent. Com la Patricia Tapia, que té una veu diferent. O sigui, que té una veu molt... Està enamorada. Molt seva. Passa palabra, ja. Molt seva, molt greu. Passa palabra, ja, con la Tapia. Pot pujar el nivell, però segueix conservant un registre greu. Saps? Doncs aquesta pues, té la veu de pitu i ja està. Corta. Ei, què passa aquí? Corta. No, aquí opinions... Que nos salimos del tiempo. Opinions les que vulguem. Avui som 5 per opinar, o sigui que, sí, que no hi ha problema. Buen número, buena rima. Vinga, va, doncs... Seguim amb un altre grup que ens ve de... Magniña. De tia a tia. De tia a tia i que les dues les hem vist en directe. Sí, són genials. I són impressionants les dues. D'un grup que es feia dir Sahara Dust, abans de dir-se Èpica. Sí, sí. Format per Mark Jansen, una vegada va deixar... Ex-integrante d'After Forever. After Forever, que a After Forever hi trobem la seva germana, la Flor Jansen, és sí, la cantant d'After Forever. Doncs va sortir de la banda, va formar Sahara Dust, van agafar una cantant, la cantant va fotre el camp i va dir, aquí enxufo a cantar a la meva nòvia. Tacatà. Venga. Ah, perquè sí. La Simons, sí, perquè abans... en aquella època, ara ja no és, ja no són parella, però és grup. Abans tocava el grup. Aquí volia arribar jo, que tots acaben igual. Tots acaben igual. Abans cantava la Helena Michelsen. I si no, mira els Amaral. Ja no estan junts. Els Amaral, la nena de Conte, els de Dover... També estaven... També hi havia un tio per allà. Sí, havien sortit, s'havien creuat parelles. Que dius, mare, aquí sortirà... Dover era un com cacau, Ava. Això serà un cacau. Que és parella, també. Tot això ja va començar amb els Ava. És normal, heu són quatre. Alguna vegada, és que és brutal. Dover en directe? No, però m'han dit que són horribles. És com... Saps quan agafes les ungles i les passes per una pissarra? Ah, jo anava a dir... Com canta la tia. A mi m'havien fet la comparació amb la Matança del porc. Bueno, pel cas és el mateix, és un tot similar. Va per aquí la cosa, brutal, no? En canvi, sents el disc i... Un beso, Dover. Sents el disc i dius, oh, molt digitalitzat, molt bé, i dius, que li falta la meitat del disc. A veure, opinió del Joan, que demanava paraula Tornant a Èpica, ¿vale? Aquí diu que el 2009 el guitarrista Isaac Delaye se une a Èpica en reemplazo del que tenien abans. Bueno, mira. Que no t'atreveixes a dir el nom? No m'atreveixo. AD Schluchter. Exacte. Schluchter. Doncs sort que no et fem pronunciar el nom del bateria. No. Ens quedem. Gràcies. Si voleu, busqueu-ho. Deixarem aquí. Si voleu, busqueu-ho, perquè és bastant complicat. Ariel Van Wessenbeck. Mira, hostia, Nando. Antonio García. Arien, como detergente, coño. Bueno, quina cançó s'escollit? Doncs de l'àlbum del 2005, Consing to Oblivion, aquest... Modern of the Light. We'll be right back. impressionant tema, aquest Mother of Light d'Èpica, amb Mark Jansen fent les veus guturals. Jo crec que la combinació entre Simon Simons i el Mark Jansen... Tela. Impressionant. Mm. Bueno, abans combinàvem més. Bueno, abans intercanviaven i compartien altres coses més que la música només. Però algú em pot explicar la diferència entre la cançó que hem escoltat abans i la que hem escoltat ara? The Nightwish a Èpica. Que són de diferents grups. Sí. A part d'això? Són bastant diferents. Home, són bastant diferents. A Èpica té les veus del Jansen aquest. Veus guturals, el Marco Yetala no les fa servir. No, seria té una veu potent també, però no és tan gutural. I musicalment? Home, entrem en categories musicals. Sí. Doncs Èpica faria un gòtic symphonic metal. Jo, això amb les etiquetes, és que a mi m'encanten les etiquetes. Són la bomba. I Nightwish practicaria un symphonic epic metal. Que més o menys és el mateix. No, ja m'he donat compte, ja. Els dos practiquen simfònic, un és més progressiu i gòtic. La Simon Simon és mezzo-soprano i l'altra, pues, no sé el que serà. La Tarja era soprano directament i la Net Olsen... No, res. He bailat la flamenca. No, abans... És que és un altre estil de veu, no es pot classificar de la mateixa manera. A mi, com este estil... Seria una soprano igual, el que passa és que no és lírica. Sí. No és igual, l'estil de música és el mateix. Llavors, la Net abans tocava amb un grup de hard rock, l'Alison Avenue, i segueix, o sigui... Sí que han perdut una miqueta de simfònic, Nightwish, amb aquest últim disc. No és tan simfònic com podia arribar a ser abans, però jo... Joan, et porto la contra, jo crec que han millorat Nightwish, amb la Net. Sí, potser sí. I com que... Han millorat com a grup, amb la Net. Perquè, bueno, ja ho hem comentat altres vegades, han amb la Tarja, la Tarja sí. Era molt diva i anava molt ella sola i el grup per una altra banda, ja, i amb la Net és cohesió de grup, és més tot un grup. Sí. Corta-li també a mi. Me'l tallo a mi, també, perquè... Que se l'hable. Jo solo, només jo solo. Només parlar ell, saps? Va, parla. Hola, tia Nenx. Joan, te'n pots anar, bona si nit. Vols. Bona nit, tia Nenx. Obrim la porta, que marxis. Avui jo he escollit els temes... És mentida. El programa és meu. El programa deixarà d'avui de Juan Calimeta. Juan i Meta, els hem. Joan, pots callar un moment i podem continuar amb el programa, sisplau? Juan i Mocho. Juan i Medio. Juan i Medio Juan. Per a mi, musicalment, aquest parell de grup... No sembla... És com a mi. Com doncs tu i a mi no ens agrada aquest estil, pues, no contem tot igual. Bueno, doncs com dèiem, de Finlàndia havíem baixat a Holanda i com que ens hem enyorat de Finlàndia, doncs tornem. Tornem cap a Finlàndia. Tornem cap a Finlàndia. No, aquest que canta. A escoltar el guanyador del... És veritat. Del Finnish Idol. Ari Koivunen, un xaval de, 25 anyets, que acaba de... Bueno, a finals de l'any passat va fitxar per un grup que, segons diuen, que m'ha fet molta gràcia aquesta etiqueta, no l'havia sentit anomenar mai, i l'acabo de trobar ara per internet, ha fitxat per Amoral, un grup que li diuen... m'ha fet gràcia, tio. Tècnic death metal. Tècnic? Tècnic. Que vindria a ser death metal progressiu. Amoral. Amb la tècnica de... Nosaltres tenim Amoral i ells són Amoral. Death metal... Tenia que soltar-ho. És un toc diferent. Death metal progressiu. Death metal més tècnic. Més tècnic. Més tècnic. Death metal la meva no pot ser tècnic. Tècnic metal, ja l'ho diu. Comencem perquè el death metal no pot ser tècnic pel tipus de música que es toca. Exacte. No sé, jo estic esperant... És estrany. Diuen que cap a mitjans de 2009 o durant el 2009 han de treure nou àlbum ja amb Ari Koivunen com a vocalista. I tenim curiositat, si més no curiositat. Sí, curiositat perquè Ari Koivunen ens té acostumats a practicar un estil hard rock, tirant al heavy metal clàssic, exacte, sense etiquetes. Ara aquí ens anem al death metal, no sabem com sonarà la seva veu amb aquesta nova etiqueta. Bueno, esperarem a veure. Esperarem a veure com sonarà. Això sí, jo crec que fins a... tirant així... fins l'estiu, res. Perquè com a mínim fins al 7 de març té concerts programats per tot Finlàndia. Sí, està fotent molt bomba, gira. De moment es segueix donant a conèixer. I el que ja vam comentar quan vam anunciar que Ari Koivunen havia fitxat per aquest grup, que espero que no deixi de fer coses en solitari, perquè el que fa, de moment, ho ha fet molt bé. Ens quedem del seu primer àlbum... Que continuï així. Exactament. Del seu primer àlbum, Fuel for the Fire, aquest Hear My Call, el clàssic del disc. Early in the morning, Agenda de concerts. Ja feia dies que no posàvem aquesta sintonia. Hombre, ja teníem ganes. Però és que aquest mes el tenim una mica farcidet. Sí, aquest mes és brutal. S'han de dir les coses, sí. Perquè no arribem. Quina paraula més maca. Dimarts? Farcidet, no? Farcidet. Collons. T'ha agradat, eh? Està farcidet, m'ha agradat. Dimarts vam tenir... El català correcte, passa'l. I Dragon Force. El Calimetal. El Calimetal correcte. Aquest dissabte tenim a la sala Razzmatazz 2 Warcry, que presenten disc, i a la sala Razzmatazz 3 tenim... Niobet. Niobet, que ens arriben... La sala Razzmatazz 3 és petitona, eh? Bé, és un grup que comença i nosaltres els volem potenciar des d'aquí. Sí, tio. I com que els volem potenciar, anirem a parlar amb ells. Que no putejar, eh? Exacte, no, això mai. No és el mateix. Això mai. Bueno, però com comença igual, potenciar... Vale. Tu el Pompeu no el portes gaire al dia, eh? El català correcte, Joan. I porta més l'Albertí. Sí. Rafael Albertí. El Pompeu. Doncs ens arriben des d'Albacete... Iniesta! I... Mira, doncs potser ja, els hi preguntarem a veure si... Són col·legues. A veure si els coneixen. ¿Dónde va, pájaro? Doncs... ens hauríem de remuntar a l'època de fa uns 4-5 anys a Nightwish per trobar alguna cosa semblant. Oh. Perquè practiquen... Ja els hem escoltat, no? ...altra vegada un symphonic metal. Bueno, jo me'n vaig, adéu. I aquesta vegada sí que és operístic a l'estil Tarja Turunen. La veu total. És Itea Benedicto... I em fa molta gràcia, perquè tots els temes estan en anglès, excepte el bonus track que dius en castellà, no, en japonès. Tagadà. De moment ens quedem amb aquest Dance of Tragedy del seu The Shining Harmony of Universe. Haurem de veure com sona i ho farem aquest dissabte 7 a la sala Renata 3. A veure què tal. Abans, mira què et dic, els hi donaré una oportunitat a aquest grup. Sí? M'ha agradat molt aquesta cançó. Sí. Venim del mar, que és molt... Sí, sí. Oportunitat. Sí, sí, sí. Oportunitat. A veure què fan. Llega la número 1 del rànquing mundial. No, doncs, per gravar el disc també s'han ajudat de la coral de Castella-La Manxa, em sembla, o alguna cosa així. Sí, però ja no cap, la coral? No, allà dins no hi cabrà, però bueno, és igual. I un altre que també vindrà en concerts és el Peter Tagtren, el suec de Pain, que també han editat àlbum l'any passat, Cynic Paradise, i vindran a la Sala Salamandra el dia 21 de febrer. El dia abans tindrem l'Ordi a la Sala Apolo, però ens centrem en aquest, Sala Salamandra, 21 de febrer, perquè és l'últim concert de la gira. El fan aquí, acompanyats dels... molt guapo. Acompanyats dels finlandesos Brother Fire Tribe. I s'esperen... I s'esperen moltes sorpreses. És l'únic que m'han enviat al correu. Diu, habrà moltes sorpreses. Sí, que tiraran globus. I tenim esperança. Tenim esperança. Mira, no ho sé, no sé tenim si tiraran globus o no. Que ens, almenys ens fotin 3 entrades o 2 entrades. O, alguna, o 15. Sí. O alguna entrada. 40. 40. Venga, no, i la no quieren sorpresa, después pues, sorpresa. Joder. Sorpresa para los que vayan allí paguen. Va, otra cosa no. La sorpresa que espero jo és que després de fer la gira conjunta amb Nightwish l'any passat, Peter Tagtren ha comptat amb la col·laboració de Ned Olson per dos dels temes. Un d'ells és aquest Follow Me que estem escoltant, que ara escoltarem una miqueta més. I ja posats que Ned Olson també ha col·laborat amb un parell de temes de Brother Fire Tribe i el guitarrista de Brother Fire Tribe és el de Nightwish, dius, per què? Estaria bé que vingués. Estaria bé que Ned Olson vingués al tancament de gira de Pain. No, pot ser la sorpresa, és veritat, ja que t'agradaria la sorpresa. Podria ser, podria ser. Pot ser. Ja veurem el que passa. De moment, Follow Me. El moment friki. Bé. Toma, friquismo. Doncs anem acabant ja, perquè és tardíssim. Sí, tio. I avui acabem d'una manera una mica rara, no? Perquè fa 30 anys que va morir Sid Vicious. Cantant de Sex Pistols. El bagista de Sex Pistols. Bagista? Bagista i cantant. I cantant. Sí, dues coses. I, bueno... Vaig dir, bueno, no posarem punk, però potser podíem posar una cançó... Mal fet. Corta ja, este tío. Desenxufa el micro, ja. Desenxufa el micro, i matámoslo. I digo, bueno, pues escollim un tema d'algun grup que versioni els Sex Pistols i així fem un mini homenatge a la seva mort. I agafem el tema clàssic. El clàssic. No? Tema clàssic, que és l'himne d'Anglaterra. Sí, bueno. Sí. Versionat, és una mica diferent. És una mica diferent, però és l'himne d'Anglaterra. God Save the Queen, que el Déu salvi en cas, a la reina. Per Motorhead. Motorhead, la veu de Lemmy Kilmister, impressionant, inconfusible. Amb ells marxem. Molt Déu bé. Us salvi a tots. Bona nit. I a tu també. I fins la setmana que ve. Adéu. God, take this to me. God, take me my pride. Yeah.